mindent hoz naponta a Mikulás. Igen, nekem nagyon-nagyon-nagyon tele szokta rakni a csizmámat. Tényleg? Igen. Hát mert te jó vagy, Fürti. Most nyitottam ki, és nem valami könnyű kivenni belőle, hogy mi akar ez lenni. Na, mi az? Együtt izgulunk. El kéne küldeni egyet a tenoristáknak, hogy kéne egyet ez a lehet, hogy egy elefánt. Nem tudom. Egy elefánt? Nem tudom. Ó, Fürti, én annyira izgulok. Én annyira izgulok, de én mindenképpen szeretnék majd, föl fogom hívni a Mikulást, ha nem tudja fölvenni, akkor hagyok neki üzenetet, hogy egy Superman ajándékot, az elnök ajándékát küldje el neked mindenképpen. Jó. Jó? Na, most már megvan, ez is egy angyalka. Nem mondod. Megmutattam az előzőbe is, és az is egy angyal volt. Jó. Főhadnagy is ajándékoz, Sziklaanya is ajándékoz. Beszélni fogunk mind a hárman a Mikulással, jó? Jó. Na jól van. Szia, Fürti! Szia! Kívánságod van? Valamit? Az úgyis a mama kívánsága lesz. Nem nagyon van. Nem, értem. Jól van. Jól van, hát akkor majd a Tom Jones bácsi csak neked énekel most, jó? Jó. Én biztos eljönnek a jövő héten is pénteken. Az biztos. Jövő héten pénteken Tom Jones koncert Vegasból. Szia, Fürti! Szia! Ez itt tényleg az Estefem 98.6, és számtalan amatőr kérdésünk van tudósokhoz. Kérjük, válaszolják meg! Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said there ain't no way to have fun, son. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son. Someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama told me. She said that ain't no way to have fun. Szereted a meglepetéseket? Aha. Itt van egy. Pannon Praktikum előfizetés Ericsson A2618-as telefonnal. Már bruttó 19.900 forintért. Ideális karácsonyi meglepetés. Részletek az üzletekben. Pannon GSM. Az élvonal. Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. Mert... Ritkaságok, érdekességek, sztárvendégek, különlegességek. DJ Spencer és az ő csodálatos barátja Gabó Rindó válogatta a hazai zenék világából minden szerdán éjjel 1-től 3-ig tánczenei randevú a Miki után a ritmus éltet táncolóknak, magnósoknak megmagányos farkasoknak. Siegfried és Roy természetesen az a két varázsló, akinek a neve nem jutott eszembe, és a fehér oroszlánok is tigrisek. A Mirásban egyébként hétfőtől péntekig $70 kerül egy nagyszerű king size bedes szoba. A Mirás a The Strip elnevezésű Las Vegas-i bulvár közepén van, és négy ugyanakkor a szálloda van, már négy ugyanolyan formájú szálloda van. Az összes többi szállóban is egyébként $70 körül mozognak a szobaárak fejenként. És a koncertbelépő. Ez a dupla, ez egy kétágyas szoba. Ebben a koncertbelépő sajnos nincs benne, plusz 35 és $150 között lehet hozzájutni. Mindenkinek javaslom egyébként a kora délutáni órákban a Las Vegas-i érkezést, mert akkor az igazi, és utána a Las Vegas-i a sivatagi forróságban enyhítő hideg, hűsítő, vagy mi, hogy hívják, mindegy, nem érdekes. Azt akartam mondani, hogy a Mirás mellett található egyébként a Gilligan Island, vagy valami ilyesmi szálloda, ahol 1 óra 40 percenként két 16. századi csatahajó csap össze, és permet folyosó is van. Onnan nem messze van a Caesars Palace, ami mellett van egy gyönyörű shopping mall is. Párizsi Mikivel jártuk be ezt a fantasztikus túrát. Nem érdemes elmenni egyébként a piramisig, a piramis hotelig, de van még az MGM, ahol a túloldalon, ahol egyébként minden nap 3D-s mozik vannak. Szóval a Mirásban fog fellépni Tom Jones, egy fantasztikus koncertet fog adni, és természetesen közben játszani is lehet. Ugyanott lépett föl tavaly szilveszter, akkor $70 lehetett megnézni Billy Idol-t Vegasban. Komolyan mondod? Barátom kín is volt. Shock to the System it az ment live and direct. Na. Közben egyébként megfejtettem magamban, lerendereltem ezt a kérdést, rájöttem, hogy az autós zenékben igazából a tyótyiki csak a nagyon masszív és jó minőségű autós hívi berendezésekkel működik, mert egyébként csak azt lehet belőle hallani, tényleg. Úgyhogy ezért vannak előnyben a vokálos számok, tehát amiben emberi hang is szól. Mit akartam még mondani? Fúvósok esetleg. Ú, de jó az, amikor dudol az 1002 és közben a trombitások belehúzzák a fülembe. Persze ez egy képzavar, mert trombitások nem tudják belehúzni a fülembe. Nem érdekes. Itt van egy telefonáló, aki valószínűleg tudós, haló. Itt az Egyesült Hallgatók Felszabadítási Front ornitológus akciócsoportja beszél. Hoppa. Jól figyeljenek, mert csak egyszer mondom el. A szabályok megváltoztak. Önök nem vettek minket komolyan, ezért a következők lettek az új feltételeink. Hozzák nyilvánosságra az ízlésrendőrség eltusolt 3/45-ös aktáját, vagyis a szőrtelen láb szűzeinek ügyét, továbbá legyen vendég Szőke András a büntetőmozi délutánban, Csokop Dóra a 2-es számrendszerben, és egy később megnevezett együttes a soundcheckben. Az országos sugárzás követelését elhalasztottuk, de büntetésképpen legyantáztuk Superman melkasát. Az átadással kapcsolatban a szabad elvonuláshoz használt 60-as busz legyen befűtve, különös tekintettel a kapaszkodó csövekre, a sofőrje pedig az éjszakai járatok egyikéről kerüljön ki. Szikla atya, velünk jön a buszra, az STFM CD-vel, őt is szabadon engedjük, ha megbizonyosodtunk róla, hogy nem követnek. Amennyiben meglátunk egy ízlésrendőrt, azonnal kivégezzük Superman-t egy sajteszelővel, és nyilvánosságra hozzuk az által elmondott titkos információkat a Dél-Mongol hírlapban, az Alaszkai Sportban és a Sárszentborzasztói hírmondóban. Büntetésből most nem beszélhetnek Supermannel, de bizonyítéként küldünk róla egy képet, ahol hónajból van lefotózva egy mai nemzeti sporttal. Egy ékszerteknős viszi el önökhöz, a jelszó Etelka. Tájékoztatásul közöljük, hogy a kínzásnál jelenleg a B betűnél tartunk, mint a Backstreet Boys, Britney Spears, Boy Toyán és Bangó Margit. A többit a fantáziájukra bízunk. Éljen a szabad étel, le a frekvencia betyárokkal. Apokalipszis, még jelentkezünk. beszélhettem a terroristákkal, így mindenki azt hiheti, hogy saját magunk gyártjuk ezeket a hülyeségeket, miközben nem. Nem így van. Úgyhogy amíg nekem lángol az agyam, és majd lenyugszom, addig majd nem tudom, Ízil és Szikla anyja egy kicsit műsort vezet, addig én lehűtöm magam. Lehet, hogy itt van egy másik... Nem, mindegy. Hello. Szia. Azért ottják telefonálok be, meg minden, mert hogy én régebben, amikor elkezdődött már az egész választásos hülyeség, én így betelefonáltam, hogy végül is mi értelme van, és így meg lehet a következménye, szóval ilyen pucsok, meg ilyesmi terrorista szervezet. Hát elrabolták az elnököt. Lehet, hogy te egy ilyen alakíthatnád az államügyészt esetleg. Hát nem tudom. Lehet róla szó. Nem? Lehet róla szó. Hát de figyelj, itt minden hiteles. Hitelesek voltak az elnökjelöltek, a pártok, a választás, hát és személyes jóbarátomat, az elnököt is elrabolták. És most telefonáltak az imént, csak Ízil olyan okosan megoldotta, hogy ne tudjunk velük beszélni. Most is ráküldte ezt a nagyszerű country számot. A WC és Leaf zene kategóriából. És akkor te mit akartál mondani, hogy te már ezt előre megmondtad? Hát én ezt már előre megmondtam, hogy amikor így láttam már a választási folyamatokban, hogy így, hogy hívják, szóval már, hogy két párt volt, már látni lehetett a konfliktusokat. Képzeld, de hogyha egy pártrendszer lenne. Hát ha egy párt. Az milyen tré lenne? Az is tré lenne. Je contré. De nem tudom, szerintem értelmesen volt az egész valamilyen. Értem. Szóval most itt előre lehetett számítani ilyen dolgokra. Jól van. Figyelj, kérhetsz valamit majd a hétfő éjszakai destruktív kívánság műsorba, és de most sajnos nem, mert hiszen most itt gyóntatás van, és gyónásra pedig nem jelentkeztél be. 0-39-986-986, ez egy SMS, 240-33-85, és akkor menjünk vissza inkább a tudósokra. Közben utána jártam, frissis.com-nak hívják.